Zapowiadałem, że jak już spotkaliśmy się z tą płytą, to zostanie z nami na dłużej. No i tak jest. Nowy album zespołu New Bone nosi tytuł Follow Me. I to są filmowe tematy Henryka Warsa i Bronisława Kapera. Tym razem tytułowy Follow Me to właśnie autorstwa Bronisława Kapera w aranżacji Joachima Menzla i Sex Appeal Henryka Warsa w aranżacji Dominika Wani. Prawda, że to płyta do kolejnych spotkań przeznaczona jak najbardziej? Nowy album zespołu New Bone. Serdecznie polecam. A teraz coś starszego. Atom String Quartet. Thank you.

Thank you. zabierają nas w różne miejsca na tej płycie. Jest i Irish Pub, jest i Spain, no i także Zakopane. To Places, album Atom String Quartet z 2012 roku. Dzisiaj Song for Mario, Fugato i Allegrina, Spain, Cicacorii i Zakopane. To ostatnia kompozycja autorstwa Mateusza Smoczyńskiego. Obok niego jeszcze Dawid Lubowicz, Michał Zaborski i Krzysztof Lęczowski, tworzący Atom String Quartet. Za chwilę kolejny kwartet, ale przy mikrofonie wokalistka. Who would have known you were so close all of the time I've waited. So empty and quiet, with love so perfectly untold. I'm so afraid you'll be gone. No warmth and no colors, and then I saw you standing here. Something about us that we'll never know. Something about us that we'll never show to those who surround us. Something about us that makes me brighter every day. Thank you.

No i właściwie czas się pożegnać, bo od czwartej będzie z Państwem jak zwykle Piotr Łodej. Ja dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Zapraszam w sobotę po 22 do audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. The more I hide, the less stays unknown. The more I buy, the less I got. The more I breathe, the more I am conscious. The more I'm stressed, the more I sleep. The more I want, the more I can give. The more I share, the more comes back. The more I love, the more I am loved. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik.

just try.